इसके अलावा ये लोग इस फिक्र में भी हैं कि इस सरजमीन मक्का से तुम्हारे कदम उखाड़ें ताकि तुम्हें यहां से निकाल बाहर करें, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी तुम्हारे बाद ज्यादा देर यहां नहीं ठहर सकेंगे।